Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programı. Bugün Betügül aramızda değil. Üniversitedeki görevinden ayrılamadı. Bir toplantısı varmış ve bugünkü konuğumuzu Ayşegül tanıtıyor. Evet, konuğumuz Doktor İncilay Erdoğan. Doktor İncilay'ı birçok konudan tanıyoruz. Ama insan haklarıyla ilgili nerede kanayan bir yara olsa İncilay'ı görürüz. Bir önceki dönemde İstanbul Tabip Odası'nın Genç Yönetim Kurulu üyelerinden bir tanesiydi Doktor İncilay. Ve bugün bizimle birlikte olmasını çok uzun zamandır istiyorduk. Tartışmamız gereken de, konuşmamız gereken de çok konu vardı ama insan haklarının en çok konuşulduğu bu haftada Doktor İncilay'ı davet etmeyi çok istedik. O da bize bu yoğun haftasında zaman ayırdı ve bizimle birlikte oldu. Tabii insan hakları denildiğinde tartışacağımız çok konu var. Ama ben hızlıca başlamak istiyorum izin verirseniz. Sağlık, insan hakları denildiğinde ilk akla geliyor. Gelen hapisteki hasta mahkumların sağlık durumları oluyor. Ve kaç hasta mahkumumuz var? Türkiye'nin bununla ilgili durumu nedir? Bu konular hep tartışılan konular. Tam sayının da olmadığını çok iyi biliyorum. Ama İncilay bu konuda konuşabilecek en yetkili ağızlardan bir tanesi. Bize bir tam bir veri olmasa bile bir tablosunu çizebilir mi? Herkese merhaba. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine sevgiler, selamlar. Şimdi biz insan hakları deyince aslında hapishanelerden başlamak bir yanıyla da çok öz bir yer. Çünkü hapishaneler belki de devlet, yönetim dediğimizde onların en aynası görünen yer olduğu için buradan bakarsak hapishanelerden başlayarak belki gündelik hayatımıza da yavaş yavaş geliriz. Bizim gündelik hayatımız ne durumda diye konuşma şansımız da olur umarım zamanımız yeterse. Şimdi şöyle, öncelikle cezaevleri, hapishaneler ve hasta tutsaklar denilince aslında bir kere kavramsal olarak hapishanede, cezaevinde sağlık mümkün mü diye soruyu sormak gerekiyor. Bir kere tutsaklık meselesinde sağlıklılık halinin konuşmamız mümkün değil. Çünkü en doğru kavram sağlıklılık en öz haliyle aslında özgür olma halidir. Hani biz dışarıdakiler bile sağlıklılık halimizi tartışmamız gerekirken bunun çok daha somut ve devlet erkinin 18. yıldan 19. yıla geçerken keşfettiği hapishanelerde sağlıklılığı tartışmamız hapishaneler için tabii ki böyle bir avesi iştigal olmakla birlikte konuşmamız mutlaka gerekiyor. Çünkü tüm çıplaklığıyla bunu konuştuğumuzda dediğim gibi aslında bir yanıyla da iktidarların durumunu da devlet mekanizmasının durumunu da konuşmuş olacağız. Şimdi Türkiye'de cezaevleri hakikaten yıllardır 17 bitti 18. yılıma gireceğim ve bunun çoğunu insan hakları meseleleriyle uğraştım. Çok aktif bir şekilde cezaevlerinde sağlık ve hastalarla ilgilendik. Çünkü bir meslek örgütü olarak da bizler çok fazla başvuru alan bir örgütüz. Kesinlikle. Özellikle evet, Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tıp Odası bu birçok başvurular, mektuplar alan bir kurum. Birçok Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ile birlikte ortak çalışmaları olan bu alanda birlikte birçok iş yapan örgüt olduğu için biz çok içeriden biliyoruz aslında meseleyi bir yanıyla da maalesef ki. Çözemediğimiz, gücümüzün yetmediği mesele olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu meseleyi çözmek için umarım cezasız bir dünya olur dememiz gerekiyor. Şimdi sayı çok çarpıcı. Şimdi önce bir cezaevleri ne durumda? Bu konuda en daha hala başka bir güncel bilgi yok. En sayıyı yine bir CHP milletvekili başvuru yapmıştı Adalet Bakanlığı'na. Ve sayıyı sordu. Ne durumda dedi. Ve çok korkunç rakamlar elimizde geçti. 15 Mayıs 2018 itibariyle en güncel rakam. Ceza infaz kurumlarında toplam 246.416 mahpus olduğunu söylüyor. Her birini tek tek söylemek istedim. Çünkü her biri bir insan, bir hayat. Şu anda içeri duvarların arkasına en azından bedenleriyle hapsedilmiş durumdalar diyeyim. Ve bakıyoruz yıllara göre 2002'den 2018'e korkunç bir şekilde artmış. 2002'de 59.429 iken 2018'de 246.000 %315 artış var 16 yılda. Evet. %315 artış 16 yılda. O zaman ne arttı? Toplumda suçluluk mu arttı? Toplumun suçu gerçekten suç işler hale getiren bir mesele mi var? Yoksa suç diye tarif ettiğimiz alanlarda bir artış mı var? Suçun alanları genişledi. Evet, alanları genişledi. tabii birazdan başka yerlere geldiğimizde de bunu daha anlayacağız neden sayısının arttığını. Peki hapishane sayısı arttı mı? Hapishanelerin de sayısı artmış. O da burada elimde var. Tabii ki zaten bırakın artmayı bir de vaatler arasında biliyorsunuz. Yeni cezaevi açmak. Tabii. Yeni cezaevleri açacağız. Biz her yere cezaevler açacağız diye. İnşaat sektöründeki yükselmenin bir parçası olarak mı nitelendiriyorlar acaba? Ya bunu iyi bir şey gibi söylüyorlar ve çok korkunç evet. Bir cümle. Bunu bir devletin bakanı söylüyor. Adalet Bakanlığı'nın, Adalet Asayiş'in sorumlusu, toplumsal barışı inşa etmesi tabii. Gereken, adaletle uğraşması gereken kişi böyle bir cümle. İnciler, bir bonus soru sorabilir miyim? Yani tabii. O konuyu ben ara ara okuyorum. Bu hapishane, yeni hapishaneler yapılacak deniyordu, hep konuşuluyordu. Biz de düşünüyorduk. Ben yani en azından bilmiyordum ve düşünüyordum. Yani niye yeni hapishane yapılmak isteniyor? İşte bunun alt okuması tabii ki yapılır ama son açıklamalarda şöyle bir şeyden bahsediliyor. Hapishanelerin özelleştirilmesi. Dikkat ettiniz mi? Hadi canım bunu ben bilmiyordum. Tabii ki. Hapishanelerin özelleştirilmesi. ABD'de birçok yazılım, bilgisayar firması hapishanelerdeki mahkumlara yedek parçalarını yaptırıyor, yan ürününü yaptırıyor. Artık bir de hayatımızda sanki hani kölelik bitti tabii dünyada kağıt üzerinde ama hapishanelerin fabrika gibi çalıştırılması durumu da masada anladığım kadarıyla. Çünkü ABD'deki model sanıyorum buraya uygulanmak isteniyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu gibi geliyor. Ya, çok iyi bir konuya değindin aslında Ayşegül. Yani dünya aslında dünyada kapitalizmi bu kadar kendini kendi krizlerinden tekrar çıkmak için inşa ederken yaşamımızın her alanını kendine göre biçimlendiriyor. Artık değeri artıracak alanları keşfederken hastaneler tabii ki olmuşken hapishanelere de sıra geleceği belliydi diye düşünüyorum. Peki mesela hastane sahipleri var. Cezaevi sahipleri özelleştirmede bunu kastetmiyorsunuz herhalde değil mi? Yani benim bir hapishanem var. Yani muhtemelen yapışlet devret mi olur yoksa şehir hastaneleri gibi direkt kamu özel ortaklığı mı olur? Bir biçim bulurlar. Ben bir. ABD'deki örneğe baktım. İşletme şeklinde oluyormuş. Bir şirket geliyor doluluğunu soruyormuş o hapishanene. Doluluğu üzerinden o hapishanenin işletmesini alıyormuş. Yani orada outsource taşeron işçi gibi kullanıyor. Emeğini kullanacak. Evet yani. Doluluk oranı önemliymiş yani. Tabii. Aslında şimdi ben o rakamlara bakmadım. Ayşegül iyi değindi. Aslında şu anda cezaevlerinde insanların emeği üzerinden çok büyük bir gelir elde ediliyor. Yani şu anda özelleştirilmemiş durumda mı yani? Şu anda bile var aslında çok büyük bir orada para var. Hatta bizim bir Elif Kırtek arkadaşımız İnsan Hakları Komisyonu'ndan. Doktor Elif Kırtek buna ilgili bir araştırma yapmıştı. Belki ona bir gün değinme şansımız olur sadece hani bu artık değerde hapishanelerin yeri diye konuşabiliriz. Böyle bir şey var zaten. Bunu daha nasıl diyelim, artık ben şöyle düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sermaye artık sadece bir yerin işletmesini falan değil, yani her şeyini belirleyen, oranın politikasını, oranın işleyişini ve karını, üç ayağını birden eline bulundurmak istiyor. Bunun içerisinde hapishaneler de var. Evet. Yani sağlık konusu ve hapishaneleri falan konuşacağımız zaman ben hani hapishanelerdeki sağlık koşulları, oradaki sağlık sorunlarına değineceğiz zannetmiştim. Bu benim hiç öngörmediğim, hiç düşünmediğim bir yere gitti konuşma. Çok ilginç yani, bu çok yani ürkmenin ötesinde bir böyle şaşkınlıkla dinliyorum sizi. Foucault'un kulakları çınlasın. Evet. Aynen öyle. Doğru. Yani. Aynen. Foucault'u, işte Foucault'un dediklerini bir yaşıyoruz. Ama ben böyle bir rakamlardan bir gideyim size. Şurada çarpıcı birkaç şey var, onları söyleyeyim, cezaevlerinde durumumuz ne diye. Ya burada çok üzücü ve söylerken bile hakikaten canımız acıtan şeylerden bir tanesi çocuk mahpus sayısının artışı. %51 artmış. Yani inanılmaz bir şekilde 3085'lere yükselmiş o zaman çocuk sayısı. Ama bunun sanırım 0-5 yaş olması lazım. Onlar 1000 küsur rakam çocuk mahpusumuz var. Onlar da oradalar. İnciler, sağlam çocuk muayeneleri falan nasıl yapılıyor acaba onların diye düşünüyorum. Koruyucu sağlık hizmetleri. Onu tek tek, hatta böyle basamak basamak gidelim. Cezaevlerinde şeyler nasıl gidiyor? Durum bu. Cezaevlerini, yeni cezaevleri yapıyoruz diyen, yeni cezaevlerinde işte Ayşegül'ün dediği aşamaya gelecek, doluluk oranları tartışılacak bir yere gelen bir yerde, şu anki tabloda insanların cezaevlerinde sağlık hizmeti, eskiden Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevi hekimleri vardı, evet, bildiğiniz gibi. Ama sağlıkta dönüşüm programı birlikte ve aynı zamanda aile hekimliği sistemiyle birlikte tamamen darmadağın oldu. Zaten eksik, zaten yetersizken maalesef zaten sağlık hizmetlerinin toplumdaki yararlanımı, sağlık hizmetine ulaşımı zorlaşmışken dezavantajlı grupların durumu daha da zorlaştı. Evet. Adalet Bakanlığı'nda benim elimde maalesef sayıya ulaşamadım. Bende 2012-2013 rakamları 13 hekim vardı. Eminim bunlardan bir tanesi daha çıktı. Bakırköy'ün hekimiydi. Yani sayı çok çok cılızlaşmıştır. Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevi hekimi birebir. Yani 10 civarında cezaevi hekimi. Olabilir, olmayabilir. İstifa etmiş olabilirler. 250 bin kişiden bahsediyoruz. Çünkü kendilerinin, evet kendilerinin, ama şey, aile hekimlerine bağlandı onlar. Yani aile hekimleri gidip dönem poliklinik belirli sayılar var. Belirli sayıdaysa direkt o cezaevinin hekim oluyorsunuz. 5000 gibi sayı veriyor. 1000'e kadar kasa işte gün saatleri var. Haftada yine bir gün gider. Yine nüfus hesabı. 500'ün altındaysa işte haftada bir gün gider. Görevlendirme usulü gider. O yakın bölgedeki aile hekimi gibi bir sistem kurulmuş. Bu çok bütünlüğü bozan. Çünkü cezaevi dezavantajlı grup ve kesinlikle orada her insan gibi sağlık hizmetine ulaşma hakları var. Bu devletin sorumluluğunda, anayasal bir hak. Sağlık hakkına ulaşamıyorlar, sağlık hizmetleri haklarının şeylerini. Çünkü cezaevi hekimi olsa burada koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz en önemli şey. İşte evet, aşılama. Bu insanların oradaki yaşam koşulları, yani hücrelerin durumu, beslenme, havalandırma, aydınlatma, dinlenme, hijyen ve ortama dair bir mekanda sürekliliğin olması ve 24 saat esasına göre olması gerekirken, şu anda bir aile hekimliği sisteminde bunun olması mümkün değil. Çünkü görevlendirme usulü, sürekli hekim değişiyor. Sürekli aile hekimleri bu işi yapmak istemiyor. Çünkü zor bir alan. Evet. Onu istemiyor. Diğeri orada daha az dezavantajlı olan bir bölge varken neden cezaevini alsın? Çok zor. O yüzden koruyucu sağlık hizmetleri veya asıl çünkü bu, yani koruyucu dediğimizde bu girer, evet, işin içerisinde. Bunlar verilemez durumda. Ki cezaevi gibi toplu yaşanan, evet, bir yerde değil mi? Koruyucu hekimlik hizmetlerine belki normal nüfustan çok, evet, daha, çok daha dikkat edilmesi gereken koşullar bir durum. Tabii. Çünkü bir bulaşıcı hastalıkta hocam, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Tabii yani çok bu konuda kötü. Peki tedavi edici hizmetlere nasıl ulaşıyorlar? Tedavi edici hizmetler de çok kötü. Yani bir kişinin hasta olduğunu söylemesi, daha sonrasında bunun ceza infaz memurları tarafından gerekli yere bildirilmesi, oradan hekime bildirilmesi bile çok ciddi bir prosedürden geçtikten sonra ancak ulaşabiliyorsunuz. Ulaştıktan sonra sizin kabul edilmeniz, hiç insani olmayan zalimane ring araçlarıyla, hastaların ring araçlarıyla alınıp götürülmesi, kelepçeli götürülmesi, aşama aşama gidiyorum. Kapının dışına çıktığınız ring aracı gibi bir, her hastada olduğu gibi o hastada hasta nakil aracıyla götürülür. Acilse acil nakil ambulansı, değilse de hasta nakil ambulansıyla götürülür ya da bir normal araçla götürülür. Ring aracı gibi konforsuz, sarsılan bir araçla götürülmez. Ki biliyoruz ki acil hastalar bile böyle taşınıyor maalesef. Peki kelepçeli taşındıklarını söylüyorlar. Bu sence bir ihlal durumu yaratmıyor mu? Bunu reddedenler var, bunu bilenler. Gitmeyenler. Bu koşullarda gitmemek için. Hayır, çok güzel biliyorlar. Bazıları bilinçli, İstanbul protokolünden haberdar. Hasta hakkını ve kendi haklarını biliyor ve reddediyorlar. Diyorlar ki ben bu koşullarda gitmem. Ben bunu insan onuruna yakışır bulmuyorum diyor. Bunu işkence kabul ediyorum diyor ki öyledir. Hani her türlü insan onuruna zarar veren zalimane her türlü davranış işkence kapsamına Peki, girer. Peki bu böyle bir itiraz kabul görüyor mu? Götürmüyorlar bu insanlar sağlık hizmetinden yararlanmıyor. Çok fazla Sinan böyle örnek var elimizde. Evet. Peki ring aracına bindirildi veya işte nakil aracına gitti. Gittiğinde... daha kötü bir bariyer var. O hasta tutsakların muayene edilmesi. Yani kişinin tabii ki böyle kolluk güçlerinin arasında gitmesi, bir hastanede muayene edilmesi koşulunda bunların mahremiyet koşulları sağlanamıyor. Daha kötüsü hekim arkadaşlarımız, burada çok ciddi tekrar dinleyen meslektaşlarımız varsa evet, bir daha. Evet İncilay, bunu detay detay anlatalım. Çünkü tıp fakültesinde çok da detaylı biz veya adli tıp derslerinde yoklama kaçağı olanlar olabilir, dinlememiş olanlar olabilir. Hekimler de dinliyorlar. Ve aşama aşama anlatabilir misin? Ne yapmalı hekim? Kolluk kuvveti karşı çıktığında örneğin mahremiyet esasına hekim uymak istediğinde ne demeli? Biraz hekimlere yönelik konuşalım mı burada? Evet. Şimdi biz bir kere hekimler çok bu konuda rahat olmalıyız. Hiçbir yasa, hiçbir iktidar, hiçbir tanımlanmış erkin söylediği bizi bağlamaz. Bizim binlerce yıllık etik ilkelerimiz aslında bizim kutup yıldızımızdır. Bizim rehberimizdir. Bundan vazgeçmeyeceğiz bir kere. Ama bu bir kere bir en temelimiz, anayasamız orada duruyor. İkinci, bunun üzerine ekleyeceğim yasal zemin var, İstanbul Protokolü. İstanbul Protokolü Türkiye'nin, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türk Tabipler Birliği de içinde birebir yere alarak hazırladığı İstanbul Protokolü var. Bundan gurur duyalım. Bu topraklardan en çok emek verildi. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın da içerisinde altında imzaları bulunan bir protokolümüz var. Bu eğitimler hekimlere, savcılara, hakimlere ve kolluk güçlerine verildi. Neden de kelepçeli muayene meselesinde kelepçeli muayenenin zalimane olduğu ve işkence olduğunu kanıtlayan bir belge o. Yani o nedenle hekim arkadaşlarımız bir kere yasal dayanakları var ve çok daha önemli bir şey, çok yalın, çok net, her hasta kim olursa olsun, dini, dili, ırkı, durumu, herhangi bir hali, kapıdan içeriye hasta olarak başvurduğunda herkes aynıdır, herkes eşittir, herkesin hakkı olan bir hasta tutsağın ya da hükümlünün de vardır, aynı haklara sahiptir. Yani o nedenle aynı şeyleri uygulayacak, kelepçesi varsa çıkarttıracak, yanında kolluk güçlerini alacak, çünkü mahremiyet hakkı var. Evet. Mahremiyet hakkını, bedenin bütünselliğini bozamaz kimse. O nedenle bunları sağlayacak. Buna zorlandı ve yapılması istendiğinde de en yapabileceği şey bir muayene, çünkü formu imzalatıyorlar orada, rapor yazması isteniyor. Muayene koşullarını yapamadığını, sağlayamadığını beyan eden bir cümle orada bir beyanda bulunursa altına imzasını atıp hastanın mahremiyet koşulları sağlanamadığından muayenesi yapılamamıştır deyip altına imza atıp kapalı zarfta kolluk güçlerine vermesi bile yeterlidir. Çünkü o durumda muayene yapmama hakkı vardır. Ki dediğim gibi yasal zemini var. Bizim bunları yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde aslında suç işliyor. Hekimlik uygulaması açısından da suç işliyor. Asıl suç onu öyle muayene etmek. Peki İncilay, fotoğraflar görüyoruz sosyal medyada. İşte diyelim ki mahkum sedyede bir yere gidiyor. Sedyede bir koluna kelepçe takılmış ve sedyeye bağlanmış. Bu gerekir mi? Yani kelepçe hiç şimdi eğer bunu konuşacaksak kesinlikle hayır. Yani kapıdan içeri girdiği andan ise herkes gibidir. Onu kelepçelemek dediğim gibi işkencedir. Kollu kuvveti eşlik edebilir belki. Eşlik edebilir. Güvenlik açısından, hani devletin sorumluluğu olması açısından güvenlik. Devletin sorumluluğunda olan da onu oraya düzgün transferini sağlamak. Herkes gibi sağlık hizmetini almasını sağlayıp onu tedavisini sağladıktan sonra götürmektir ya da çok ağır hastaysa da salıvermektir. Aslında bu kadar net. Hani hiç ona göre nasıl olur, buna göre olsun. Hayır, her hasta gibi, her insan gibi transferi sağlanıp muayenesi yapmalı. Devletin yükümlülüğü bu zaten. Peki, önemli bir konuyu tartışıyoruz Sayın İncilay Erdoğan'la, ama bir müzik arası. Kardeş Türklerin yeni çıkan CD'si Yol ismini taşıyor. Buradan bir parça, söz ve müzik Elias Rahbani, Arapçası Ala Deluna, Türkçesi Evlerinde Lamba Yanıyor. Onun söz müziği de Abdurrahman Kızılay'a ait. Bu parçayı dinliyoruz. Ala Deluna, Ala Deluna. Hey! Evet, kardeş türkülerden dinledik. Ala de Luna, Arapçası, Türkçesi de Evlerinde Lamba Yanıyor isimli parçayı. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Sayın İncilay Erdoğan'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Bu mahkumlar, hapishanelerdeki durum, oradaki sağlık koşulları. Doğrusu isterseniz çok şey öğrendiğim ve çok da şaşırarak hayretlen öğrendiğim bilgiler var. Hasta mahkumların yaklaşık sayısı nedir İncilay? Yani bu değişen bir sayı biliyorum. Hani çok ne? Çok evet. Değişiyor. Ben her seferinde şey söylüyorum. Sayıları önemseyelim mi? Yoksa sürekli hastalıklandıran ve sürekli bu kadar belirsizlik, gerçek hasta kim, ne kadar hasta olduğunu bilmediğimiz için bunlar tanımlanmış, bu dediğim zorluklardan geçmiş ve bir şekilde tanı alabilmişlerin, eğer konuşacaksak, İnsan Hakları Derneği'nin bir rakamı var. 1154 ağır hasta tutsak var. Ağır hasta. Evet, evet, tabii 154 kişi var. Hocam ama, 250 binin içinde tabii yani. Evet. Ama ben bu rakamın buzdağının görünen bir kısmı olduğunu ve bu konuda sayı konuşmayı tercih etmediğimi belirteyim. Evet. Çünkü her gün hastalık üreten, her gün hastalıklandıran bir cezaevi ortamından bahsediyoruz. Çünkü son dönemlerde gördük ki, biliyorsunuz, olağanüstü hal ilanından sonra cezaevleri çok daha hakikaten kendi haklarından da oldular. Cezaevi içindeki haklarından, görüşme hakları, dinlenme hakları, sosyal evet. hakları, iletişim hakları, değil mi? Beslenme, tecrit. Yani evet. Hücre tipi cezaevi, yüksek güvenlikli cezaevlerindeki o hücre tipi cezaevi de insanların tek başına bırakılması, yani bu koşulda oturup aslında şu anda cezaevinde tutulan herkese sağlığından alıyoruz, alıkoyuyoruz. O yüzden bunların içerisinde hakikaten bedenen, ruhen hastalıklanmış tıbben tanısı alacakları nasıl belirleyelim? Ulaşamıyor ki. Ulaşamadığı için bu rakamın ben çok daha büyük olduğunu, çok daha korkunç olduğunu, tanı almamış birçok insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönem kanser tanısı, uzun zaman gözden kaçmış kalp krizi birdenbire, ağır bir şekilde organ yetmezlikleri, bunlar bir günde olmuyor. Demek ki hekime ulaşılamamış, demek ki ilk aşamalarda fark edilmeyip son aşamada fark ediliyor. O nedenle ağır hasta mahpus sayısını söylememiz çok zor. Ama şunu söylememiz çok doğru olur. Evet, gittikçe daha ağırlaştıklarını biliyoruz. Her kaybettiğimiz günde onların oradaki tedavi ulaşımları zorlaştıkça o sayının artacağından eminiz. Yeni bir hapishane tipi daha var, Silivri'deki gibi. Bu kampüs tipi hapishaneler, onların sağlık hizmeti nasıl veriliyor? Herhalde bir aile hekimiyle verilemez diye düşünüyorum. Orada da bir sağlık kompleksi mi var? Aynen, Maltepe'de var, Silivri'de var, kampüs şeklinde bunların içerisinde. Aslında onlar niye yapıldı, değil mi? İşte bu sayıları oradan anlayabiliriz. Yani 16 yılda 246 bin, %315 arttığında hapishane semtleri oluştu. Silivri bir cezaevi alanı gibi, değil mi? Yani o kampüsü gördünüz mü? Gördüm. Korkunç, devasa bir boyutta bir alan. Yeni bir yaşam alanı aslında kurmuş. Git bitmiyor. Ama kimi yansıtan bir yaşam alanı tabii ki. Tırnak içinde bir yaşatmayan ama orada tutsak bir kampüs açmış. Onun içerisinde tabii ki büyük bir nüfus. Yani çok büyük bir nüfus kaldığı için orada birebir hizmeti içeriye aldılar. Hastane var orada. Belirli alan uzmanlıkları var. Acil durumda başvurular yapılabiliyor. Aile hekimleri de var onların birebir. Nüfusu yüksek olduğu için zaten tanımlanmış aile hekimleri var. Küçük bir kasaba gibi orası. Aynen öyle, aynen öyle. Küçük bir kasaba gibi. Biz oradaki bazılarından biz bir çalıştay yapmıştık. O kampüslerde çalışan hekim arkadaşları çağırdık. Yani hakikaten çok iyi şeyler de duyduk meslektaşlarımız adına. Yani oradaki çalışma koşulları, donanım, teknik donanım konusunda her şeyi sağlamaya çalışmışlar. Ama onların da sorunu tabii ki, hani onlara ulaşması sorunu var. Oraya hekim arkadaşımız bilmediği hastayı, hani içeriye giremiyor. Onlar doktor içeri giremediği için hasta oldukça gelecek. O konuda bazı meslektaşlarımızın da hakkını verelim. Elinden geleni yapmaya çalışan meslektaşlarımız da var. Şöyle bir şeyle karşılaşmıştık. Tabip Odası'na bir etkinlik yaptık. Bir şair arkadaşımız konuşmacı geldi. Hakkı Zariç, 9 yılda hapishanede kalmış bir arkadaş. Bana bir hekim arkadaşımız Gebze'den yazdı. İşte bu kişi mi gelecek, çok ilgilendi ki bizim etkinliklerimize de çok gelmeyen bir kişi. Ben tam saatini, gününü, bilmem ne, her şeyini verdim. Çok ilgiliydi, geldi. Ondan sonra bir baktım, böyle ağlaştılar, sarıldılar birbirlerine filan. Meğer o hekim onun Kars'ta cezaevi hekimliğini yapmış. Halde bir cezaevi hekimi bu kişi. Duygusal bağ da oluşuyor aslında. Yani cezaevi hekimliği statüsü bu anlamda da önemli. Belki daha mahkumun da ruhsal olarak yararınadır bu. Belki bunu bir kez daha Sağlık Bakanlığı'nın düşünmesi lazım bu statüyü diye düşünüyorum. Tabii. Orada o duygusal bağ hissedebiliyordunuz. Hekimi olarak. Evet, ben insan hekiminde güven çok kıymetli bir duygu. Aslında doğduğumuzdan itibaren bizi var eden duygudur, değil mi? Cezaevi koşullarında çok daha zordur bu duyguyu hissetmek. Hekimlik alanı işte bu konuda bizim aslında en hayatın en ak, hem beyaz, en iyi yüzüdür. Yani bizim kimseyle sorunumuz yoktur çünkü. Öyle bir yerde dururuz hayatta. Bu bizim önemli bir varlık nedenimizdir. İşte önlüğümüzün rengi. Değil mi? Önlüğümüzün rengi beyazdır. Biz hayatın beyaz yerinde dururuz. Yani bu çok kıymetli. Durduğumuz yerin kıymetini ve sorumluluğu hissederek tabii ki her yerde olduğu gibi, her çalışmamız alanımızda olduğu gibi orayı bütünlüklü anlamak, oradaki popülasyonumuza, hastalarımıza ilişki kurmak hakkımızdır. Bununla ilgili örnek var elimizde. İşte 2 yıl önce talihsizce bir darbe girişimi oldu ki neyse ki hani gerçekleşemedi ama sonrasında olağanüstü hal ilan edildiği dönemde Bakırköy Cezaevi'nin hekimi bir yangın gibi bir şey çıkarken orada benim bir engelli tutsak var deyip kendini atıyor. Ya bu çok bence takdire şayan, meslek olarak konuşmamız gereken, takdir edilmesi gereken bir şeyken bu meslektaşımız aylarca tutuklu yargılandı. Abi, kurtardığı için engelli. Örgütsel bağ arandı. Hı. Onlarla kurduğum anne bir sürü örgüt isimleri, kokteyl örgütleri arasında tahliye oldu. Kendisini gerçekten Alp Çetiner, kendisine buradan tekrar teşekkürlerimizi mesleğimiz adına ve saygılarımızı iletiyorum buradan. Bunu yaptığı için takdir edilmesi gerekirken maalesef böyle bir şey yaşadı. Evet, bir tip, bir başka, daha doğrusu sorun tipi daha var hapishanelerde. Hapishanedekiler dezavantajlı grup diyoruz. Hı-hı. Ama dezavantajlı grubun içinde dezavantajlı grup, hı-hı, da olabiliyor. Çocuklardan biraz bahsettik. Bir diğer dezavantajlı grupsa LGBT'yi bireyler. Hı-hı. Hapishanedeki LGBT'ler bambaşka sorunlarla karşılaşıyorlar. Bildiğimiz kitapları konu olan bir problem vardı. Geçmişten, işte 80 döneminden Bülent Ersoy'un durumu vardı. Erkeklerin bulunduğu koğuşama konulacak, kadınların bulunduğu koğuşama, bu tartışıldı ve birçok sosyoloji makalesinde de bu yer verildi. Aslında ilk gün yüzüne çıktı bu sorunun. LGBT'yi bireyler neyle karşılaşıyor hapishanelerde? Dezavantajının dezavantajlısı durumunda gibi hissediyorum LGBT'yi bireyleri. Toplumda zaten hani tabii toplum içinde de öyleler. Evet, dedik ya hani aslında biz ne aslında bu konuştuklarımız bizim de yansıttığını bilerek dışarıda da yaşıyoruz. Yani şimdi dışarısı ne kadar eril, ne kadar patriarkanın yoğun olduğu bir yerse, cezaevleri bunun en büyük simgesidir. 18. yüzyıldan 19. yıla geçerken hani kentlerde yükselmiş bu dönem nasıl bir AVM'leri simge yapıyorsa, aslında cezaevleri en büyük simgesi. O yüzden erillik, orada ayrımcılık, tekçilik çok daha net dayatılıyor. LGBT'yi reddediyor zaten. Onların sorunları çok daha kötü. Çünkü evet, nerede kalacaklar sonunda? Cinsel yönelimine göre yani nerede kalacak? Bir trans olabilir ve translar artık yeni kavramsallaştırmada görüntü olarak da bizim bildiğimiz toplumsal cinsiyete bağlı olarak baktığımız erkek görüntüsünde de kadın görüntüsünde de olabilir ama kişi kendi cinsiyetini kendi seçebilir tabii ki. Beyanına ne göre, olacak? Beyan buradaki esas. Ben giyimim şu anda görmüyor dinleyiciler ama kadın giyimine uygun performatif olarak, ama ben bir trans erkeğim diyebilirim size. Tabii ki. Orada da denilebilir ve ne oluyor durum? Tabii beyana bakılmıyor. Beyana bakılmıyor, kabul görmüyor, tamamen reddedilen en görünmeyenler. Evet. Onlar gerçekten yani bizim LGBT'ler ve göçmenlik meselesi insanlığın yüzleştiğinde, çözdüğünde zaten birçok şeyi konuşmadığımız, güzelleştiğimiz günler olacak diye düşünüyorum. Onların sadece kalma sorunları olmuyor. Bunların bazı ihtiyaçları var. Mesela translar için geçiş sürecinde tedavileri var. Bazıları biliyorsun akçılık grevine yatanlar oldu. Evet. Birebir takip ettiğim için biliyorum, çok zor zamanlar yani. Çünkü açlık grevi ya da ne demektir? İnsanın artık en çaresiz bir şekilde artık çığlığıdır bedeniyle. Değil mi? Bir yanıt vermeye çalışıyor. Geldiği nokta bu. Onların tedavi süreçleri var. Hormon replasmanı dediğimiz hormon tedavilerini alması gerekiyor. Belirli kontrollerin olması gerekiyor. İhtiyaçları var. Bütün bunları dediğim gibi hiç görünmediğini ve kesinlikle en zorlanan, orada şeyse fizikinin dışında çok sözel de çok ciddi bir şekilde ayrımcı, nefret dilinin en yoğun olduğu, sözel ve fiziksel olarak çok ağır şiddetin yaşandığını ve bu tabii ki o kurumların içerisinde olunca işkence olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Maruz kaldıklarını söyleyebilirim. Bu transları değinirken bir de farklı bu dezavantajlı gruplardan sanıyorum bir örnek verirken göçmenler. Evet. Onların durumu da belki hani dil sorunu falan da. Yani çok onlar gerçekten bir kere dil sorunları var. Sahipsizlik. Tabii. Yersiz yurtsuzluk. Yersiz yurtsuz yetmedi. Zaten geldiği yeri yersiz yurtsuz tanımıyor, bilmiyor. Bilmediği o kıstırılmış sınırları aşmaya çalışırken başka bir sınıra takılıyor. Başka bir devletin başka bir aklının sınırına takılıp cezaevine atılıyor. Orada dil sorunu, sağlık hakkı sorunları, Adalet Bakanlığı olduğu için bir sürü sorun yaşıyor. Ama en büyük sorunlanan bir tanesi onların sorunlarını bilmeyişimiz. Tabii. Değil mi? Evet. Dile getiren yok. Yani onların sorunlarını taşıyabilecekleri aradaki bağlar bile kurulamıyor. O kadar kötü durumda. Ve bunu nereden biliyorum? Orada kalan çıkmış insanlardan biliyorum. Mesela Şebnem Koru Fincancı 10 gün kaldığında böyle tanıklar yapmıştı. İşte bir ay kalan arkadaşlarımız, hani sağlık alanıyla ilgilenen insanlar, böyle bir onun büyük bir deneyim olduğunu söylediler onlar için. Hani cezaevinde kalmanın böyle bir deneyimdi ve çok orada birebir yaşıyor ve görüyor. En çok da onlar da göçmenleri çok büyük bir ağırlığını taşıyarak çıktılar. Çünkü onların harcırah, işte ihtiyaç, iletişim tamamen ayrı bir sorun ve sıkıntı. Peki bir müzik arası daha veriyoruz. Dalida parçalarını İbrahim Maluf bir farklı yorumlayarak ve farklı sanatçılara seslendirerek bir CD hazırlamış. Buradan bir parça, parçanın adı Jatandre, sanatçı Melody Gardot. Le temps passe. en battant tristement dans mon cœur si lourd, et pourtant j'attendrai ton retour. Jatandre isimli parçayı dinledik. İbrahim Maluf trompette, Melody Gardo mikrofondaydı. Bir Dalida parçası. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve Sayın İncilay Erdoğan ile hapishane koşullarını biraz daha hayretler içinde farklı bir yaklaşımla ve bilmediğimiz bilgileri öğrenerek dinlemeyi sürdürdük. Ama programımız son bölümünde kendilerinin talebi üzerine belki biraz daha farklı bir konuya değinerek programı bitirmek, kapatmak uygun olacak diye düşündük. Ne konuşalım şimdi peki? Daha genel olarak. Evet, daha dışarıda genel. İçeride biz tabii insan haklarındaki sorunlu alanları konuştuk. Bir de insan hakları savunucuları nasıl bir mücadele yürütüyorlar? Belki umut yanı biraz odur. İncilay bize onun tarihçesiyle birlikte bahseder diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi biz bu programı fark dedik ki insan hakları haftası geliyor. Hani haftası olmasın, her gün insan hakkıyla, doğayla bütünlüklü, değil mi? Tüm iyilik hallerini barındıran bir toplumsal yaşam düşüyle haftaları olmayan bir yaşam dileyelim bir kere zaten kendimize, hepimiz için, tüm dünya için, evren için. Ama insan hakları 10-17 Aralık'ta biliyorsun bir hafta boyunca bunun etkinlikleri yapılacak. Böyle insan hakları evrensel bildirgesini elime aldım. Tek tek tekrar okudum. Tadına doyum olmuyor diye. Yani okudum. 30 madde. Bunları bir kere bu 30 madde herkes bir baksın. ta 48 yıllarında ilan edilmiş. Bizim ülkemiz tarafından da 49 yılında resmi gazetede yayınlanmış, altına imzamız atılmış bir bildirge. Herkesi bağlayan en üst düzey işte dünyanın evrensel bildirgesi. Evet. Evrensel bildirge okuyorsun, her şey çok güzel. Bütün insanlar özgür, onur, haklar bakımından eşittir. Kardeştir. Herkes ırk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal ve sosyal köken, mülkiyet, doğuş, herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge geçer diyor. Yani neydi 30... kitabın adı, Ütopya mıydı, pardon? Hakikaten ben bir sağlıkçı olarak diyorum ki bu 30 maddeyi, şimdi zamanımız yok, bu 30 maddeyi... Bunu okusunlar tüm dinleyicilerimiz. Toplumsal barış ve toplumsal yeniden bir toplum inşa edeceksek nasıl yaşamalıyız için iyi kriterler eksik olmakla birlikte. Ne eksik? İnsan merkezli. İnsan merkezli dünyayı düşünmeyelim. Tüm canlıların içerisinde sağlıklılığı algılarken sağlığın bedensel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hali der ya Dünya Sağlık Örgütü, bu klasik cümle. Oraya kültürel ve siyasal iyilik halini, oraya doğayla barışık ekolojik bir dünya kavramını da katalım ve tüm erillikten uzağa katarsak o zaman sağlıklık tanımı daha iyi olur. Yani evet, bu siyasal iyilik hali ve ekolojik meselesini eklemediğimizde eksik kalıyor. İnsan merkezli oluyor. Evet. Sağlığın tanımı bile insan merkezli. Onu reddederek reddetmek lazım. Bu 30 maddenin yanına onları da koyarsak evet işte dünya yaşanılması bir yer olur. Ama biz neredeyiz diye düşünürsek biz işte tekrar bu ilkeleri, insanı insan yapan değerlere, İyi ile kötünün savaşında yaşıyoruz. İyilikle kötülük bir meydanda bir savaş var. İyi değerler ve yok eden her türlü şiddetiyle, her gün o şiddet büyüyerek, tüm erkekliğiyle, tüm gücüyle üzerimize buldozerlerle gelirken, kamyonlarıyla değil mi, çekişleriyle, otobanlarıyla, binalarıyla gelirken, burada dünyayı kurtaracak gücün yeniden ve yeniden bu dünyayı inşa edeceksek, toplumsal barışı sağlayacaksak, tüm canlılarla birlikte bu evrende yaşayacaksak, bunu kadınlarla yapacağımız inancını ben bir kez daha 25 Kasım'da hissettim. Birebir orada yaşayan bir olarak. Çok güzel bağladınız ya, gerçekten. Bağlamak istedim çünkü biz... Kötüyü değil, iyiliği inşa etmeye çalışan insanlarız. Bir hekim olarak benim en büyük sorumluluğum da bu zaten, iyileştirme. İyileşme de her yaşamımızın her alanından başladığını düşünüyorum. 25 Kasım'da biliyorsunuz kadına şiddetle mücadelenin uluslararası mücadele günü. O gün biz Taksim'de yine toplandık ve kolluk güçleri tarafından engellendik. Ve ben böyle biraz arkada 3. 4. sıradayken biz kendi çığlığımız, kendi zılgıtımız, kendi sloganlarımız arasında o tarafı duymuyorduk zaten. İşte mesele bu. Bizim ne dediğimizdi? Biz orada tüm erilliğe, tüm şiddete karşı çıkan bir ses varken onlar bizi ittiler, gaz attılar. Fakat bir şey oldu. Biz dağılmadık. Bir aradaydık. Birlikteydik ve oradaydık ve bu topraklardan başlayarak dünyanın her tarafında izliyorsunuzdur. Kadın mücadelesi çok yükselerek gidiyor ve gerçekten eğer bir insan haklarından, özgürleşmeden, dünyada ekolojik bir toplumdan bahsediyorsak bunu kadınların inşa edeceğinin bir kez daha ben pazar günü emin oldum. Şiddetsiz, barış dolu bir dünya diliyorum tabii tekrardan. Gelecek kadındır. Tabii ki, kesinlikle. biz de Gülsüm Kavla geçen programlarda evet, konuşmuştuk. 25 Kasım'ı tam öncesinde konuşmuştuk. Böyle bir geri dönüş de yapmış olduk. Ona herhalde dönüp şuna bakması gerekiyor tüm insan hakkı savunucularının. Şu anda dünyadaki en büyük kazanımları kadın mücadelesi kazanıyor. kadın mücadelesi neden kazanıyor, nasıl kazanıyor? Belki bunları tekrar analiz etmek gerekiyor. Çünkü sadece ülkemizde de değil, yani Türkiye'de de değil, dünyada da Nobel Edebiyat Ödülü verilemedi. Çünkü böyle bir protesto durumu vardı. Kadınlar Kan'da ilk kez stilettolarını çıkarttılar ve çıplak ayakla yürüdüler. Bu protestolar da pek alışıldığımız protestolar olmuyor. Son derece zarif protestolar oluyor. Sanıyorum bu protestolara karşı çıkanlar da pek ne yapacağını bilmiyor. Çünkü pek alışılmadık bir durum bu protestolar. Kazanımla sonuçlanıyor. Bundan dolayı umutlu bitirmemiz gerekirse kadın haklarında, kadın mücadelesinin kazanımları bir iki kez daha bakmak lazım herhalde. Bu 10-17 Aralık'ta insan hakları haftası değil mi? Bir takım etkinlikler olacaktır herhalde. Evet, bir geleneksel birçok yani İHA'nın, Türk İnsan Hakları Vakfı'nın ortak var. Birçok yerde paneller, söyleşiler, tekrar sorun alanlarına dair çalıştaylar yapılacak. Ama İslam Tapınağı İnsan Hakları Komisyonu çalışma hakkını mesela tartışacak. Bu çok önemli çünkü en önemli yani insan hakları dediğimizde mağduriyetler alanı konuşulurken aslında bizi var eden şeyleri konuşmamız gerekiyor. İşte özgürlük hakkı, çalışma hakkı. Çalışma hakkı çünkü çok büyük bir sorun şu anda. Belki de hani son iki yıldır kanun hükmünde kararnamelerle işinden uzaklaştırılan, tabii, artık o hal kalktığı halde değil mi? Beşinci madde gündemde insanların işsiz kalması, işsizlikle disiplinize edilmesi değil mi? Yine Foucault'a gönderme yapalım. Evet. Yani Foucault'un hani hapishanenin doğuşunu diyor ya, işte azap, disiplin, ceza, en son hapishane meselesini diyor ya. Aslında tüm aşamaları şu anda gözlemliyoruz. Hepsi bir arada şu anda kullanılıyor. Evet. Çalışma hakkı üzerinde duracak, yani bu da bir ihlal çünkü sadece tabii ki cezaevleri konuşulacak, tabii ki sağlık hakkı konuşulacak, tabii ki işkence konuşulacak, göçmenler konuşulacak, kadınlar, çocuklar, engelliler, LGBT'liler. Ama tabii ki insan hakları haftasını gündemde tutalım. Bu kadar her şeyin şiddetinin arttığı dönemde bizler insandan, yaşamdan yana yüksek sesle gündemde tutmamız bir borçtur. Aynı zamanda bir borcumuz daha var. Tahir Elçi'yi kaybetişimizin 3. yıl dönümü. Kendisini de burada saygıyla anmak lazım. Bu ülkede, bu topraklarda hakikaten hala insan hakları savunucuları çok ciddi emekler ve bedeller ödüyor. Bu konuda Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve bu uğurda hala mücadele eden herkese saygılarımızı sunuyorum. Çok teşekkürler Cilay. Gerçekten çok, çok keyifli bir programdı. Çok şey öğrendim. Gerçekten güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Ayağınıza ben sağlık. Geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İncil'e çok teşekkürler. Tahir Elçi'yi de andık birlikte. 28 Kasım'da katledilmişti Tahir Elçi. Bu da çok anlamlı oldu. İnsan Hakları Haftası'nda daha da çok konuşulacaktır. Çok teşekkür ederiz. Peki bitirirken son parçamız Basseku Kuyate ve Ngobi Ba Malili iki sanatçıdan geliyor. Parçanın adı Muso Fanga ama parçanın İngilizce ismini söylediğim zaman bu son bölümde konuştuklarımızdan örtüştüğünü göreceksiniz. Power of Woman. Hoşçakalın, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.